habilo kono wala koda ko ni ayatra ko kele bela ruwa nyama ala musoka hakilo le kiti sanyinde be fulu jimaale akotol kono wala adol kono sanyinde molla ji ko bante te kanne nimu dinkrate mi alon ko soto mira baake wakamala wala ne sare wala ta wotembo ma duat sendi baake ma duat sendi baake alama yam fakelaye alama nema kelaye alama kabar kelaye wotembo mo wala sendi la allahumma aghfir lahu wa arhamahu allahumma aghfir lahu wa arhamahu nimbe wala li anna al malaikati allati yahdurunahu yu'minuna malaikul min an qawtembo be maberinje wotembo malaikul ka fala amin amin wuka amin fo muntore ala du'a idda'in dual duala la du'a andu sareo me fa ko faman wa faqa du'aahu ta'min al malaikati min ad du'a anim malaikul aminu bentadron usjibala yo marida duwa ni jabe wo tembo ninga je ko ay nibo nyim bang ar nibo banya wala nyim ko ati so se kuma wala kan way kuma kar wo tembo malaiko min kira malakul mauti abulo sida niyola la aya so aya wafu isa ja kankoro kuma da kirida wo tembo ni wo kira don nyanta monekala wala ka burkonno ta ka nyada li taw ni ma nya kunkun fulo taw nyakata yele rinjele anu ninya bere ni akuwato amma sang wala ala ala halo nyin ate bete ala wotembo bare madama ame bandi ni bola amanke wajibo ti yanya taw wala e fanol tayi bitanya kan ko min jahi dum kel ka ken nyani mobe ni bola ame bandi folo e fano ta ya bitay anya kan a haram tale nim muslimo lemu inyanta anya da wuralale fo aliaje ala ni jiyo ni kundu aliya sote ko niyo banta ajato ko nale kan niyo la bango ajato kono fana ye kama senan le keje mi alon ko niyo wori jedo e kalon ne ko ni hadama dum niyo ma niyo banta ajato kono le ni wota ma sun manna sanye aman sabati kaje ko ni afatal wala aman fa sanye siko bi jere bar ni tama senan ru ni ngo wori sodo dron e salon ko golbi ka ke mola ayadra ko niyo be jato kono wota ma senan ru folo folo wala munti wala mu al awwal inqita'u nafasihi wala mu nala ni ni jiyo ni kunduta ala nijo nin nijo ngaji nijo ni stopta ya kono jube ya so wura ya jube ya joko ala suful bebe tenkundin ne womu tama se kirinati kaje ko niyo mantara jato kon nin ayatra ko la prosro mun stawara imma suto lon wala wati ko denemo sani ibala nya katole jube ala na nya bito ni nyaelo bawo nin mo niyo bi jato kon isaja ka nya yela ka kati ka yela ka biti ni aje nyanyin tuta malari abe tenkundi amam mamman wofanam dalil kilinati tamase kilinati kaje ko niyo banta jato koral kad nin niyo be harmadi mona jato kono abe kurandi nyawnya kuran o tidika ka nyawnya isaja ka nya taw aka yele wom tamase fula nyawde tamase saba nyaw wolumu infraju safatayhi adaru adakru fuloni ikafri le kanyobula fala yantabiqani ibe kan napuno nyoma wala ma bika bitino ni ada bitino bala saje ada kay yele ni mo ni be jado kono ibe bulo tala datru sandon ko ni datru do man ko ibe napula nyoma don saje ada ka soron no bar amma ni ayata ko fatale ni obata jado kono ada ka tra yele ni san ibe mun kala ibe julole tala ya ta ko mo aynani abora ko dala ya sibe fo ay bambang isaje ko janni afasol nyimbe sumiala ada se soro nyobala kan nima wo keto fu fasol be jata isaje ada be tula yelerne an wobe hadama dum wala da nyaani manen dilale tembo min e ba kula ani nin tembo min na ibadun dilala kasanke kon tama so nani jaw kaje ko niyo banta jato kono le wolom nyinti ko ala sin dabata fu lolu e ka boyle hanna be larim akokan sin tundum fu lo nyin e be kallon dino niye wuli niye londi isaje be so boy karal woto wofana kay tandila ko niyo mantra jato kono wole wo sabu woto wo kammala ni wo be keta isna ibulo ta ya nya taw isna kala fasoni nyen saba ke tilin pur nyen kammala ko ni hinan te ya wo kammala yustahabu taliyin mafatiri ni niyo bare jato kono don nyanta tariyala le ka simul saba ye tilin kabulul kilin ka julota ka bombon siti pro adaye soron ka nyaali tawum yimume be ibabe kala de rifkin balafa ani hinan tayala ni wo keda sayin sareo min nyande kataria pur ka to poto kataria ka tasid wala ka parendi ni ayatra ko molemu mi yalon ko afata mbulu loptanolto afata mbulu la ramul kan afata mbulu dinkira ko tanolto fo modan tan imam wallala badenya ka tariyande wala mfure dan tan ti banama ke wote ko ramule mofa albulu suwa kono korda kono lambang loptano kono lambang dawo dalemu nyine nyinyata je ka tariyande pur ka ku ka kasanke ka salama kata bade barka wati flatam mindi green fajiro la abanta alma bade waliha alma bade salfana alma bade alansaro poka bon ka karnyon lebadon ka karnyon lebadon ka karnyon lebadon o man tara safari islamu la dinkra kilindo pur nyen kam man tariya ma to goto ma prendi mata ma salama ngati amari wala wala nyinyata ji fo nin ayatra ko mole mi yaran ko aboyta bade to momi yaran ko boyta bade to kulmo boyte fe nare ye bonni ya trako mo fadaje ni afadaje imanya na tariala ka ku imanya na tariala bana ka ba ka bade nyanta lamoyla non ka dukundi domandin pour que kala ko nyen koras wala ya rin sama ngala sa sangoda mo boyta e ko mo fadale sanye manya na tariala ko mari fana ku wala ka kasanke ka bade wonyanta dukundi la ani momi yalon ko a boytale asdamoto wala bumola boytaka wala yirola boytaka ya bondi wo koy somo koto ko tani nyanto wo fana dukundi lale ya letindi demandi ya jube ani momi yalon ko afata teremmo kon ma emergency aje ko a boytale afata may mol manyana mislimol manyana teriala ko fana ta ka bade ani momi yalon ko afata yo kuno demi tarinne ma don afata wo fana manyanna tariala pour ka bade nim mo dan taw momi akida bade momi anan ko sanfe dan wala yafa momi anan ko fenne boyta tan momi anan ko tremato faata momi anan ko kono demi tarinne ya ma don faata nyine momi be seremo latte yewu dukundi do mande ye letindi nyinna ko pour ka korosini wolu fo ifata wala fo imam fa pour sa dankene ako nyine faadale pour ka wo dankene aso je wala tinna wala ko nyi nyanta dukundi la domande anu nyi nyi nyada baga nin tembo minna furenyi abe nibola kanyi suratu yasin ka karang akunna toloto wufana mkuku mayari mbale ni alam kwela furenyi nibola ka yasin wal qur'an al-hakim inna kala minal mursalina ala suratu al-mustaqim tanzila al-aziz al-rahim katafu jannin soro jenge banna bislimi furenyi dawada nyantale katara kunna ka surati yasin karan min tembo min nabe nibola wo mu fenedi mi yalan ko aka nibola soniandi amayo fe ko mo mu kira ya kunu sallallahu alaihi wasallam ako anna man qaraa inda ra'sihi yasin ko mo mu nin tembo min na ye surati yasin karan akunto wo huwa fi sakratil maut ayata tim mari abe saya siro kono abe saya kunu kunu kono abe nibo kono ye suratu yasin karang amari kunna ako fereti je ba'athallahu malakan fo fereti je fo ale malaiko wulindi kata saya malaiko kan aka malaika dole ci kata saya malaiko kan ka fa ko an hazina ala abidi sakratil maut latta ye saya soniandi nani jonkan alama ale ya soniandi be saya alama ma benyandi ko kaburo alama jalan bela saya alama ale betra ko alama ale atran tubida alama ale atra nabaru ni nyata taranya wala kumata alama ale be karapu akola na sima ya ba ani jati kende ani harje firmo alama ale ya di nella mo lal mo me bela be muslimo be dan la pour nani radio bi se duaye ni kam ila lo da kendo muslimo le pour kany karam bunda ba ya muslimo le pour ni kam radio ni ala senso kairo laje ala senso sudro laje ala senso kambang laje ala senso hiruwa laje ala senso kuwa mume bela nga odu wata nga adi misiri mulu mume bela fwese mmakwe nga nyine sotali ya bini na programu oto nina badi madam big sam ayaagi kandinna ko e waato min kerekere ñe amunta ko asiita le janno wo tema sa faali ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.